الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصم بأربع کله چې موحدی منزل تر ورسید چې هغه پسې سب او ایذا افترا کیږي نو اعتصام بکی په سلورو دلیلونو د شریعت سره. سلور دلیلونه دي د شرعي بالکتاب و سنت والاجماع والقياس الصحيح. کتاب الله او سنت او اجماع او قياس الصحيح دا د موحد دلیلونه دي. حق پرستو دا دلیلونه دي کتاب الله او سنت او اجماع او قياس. اعتصام پا اللہ کتاب اللہ باندی اغسورة اہل عمران کی اوصل درم حیاتو. واتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو. اللہ پر اصحی باندی ان قرآن باندی منگولیو لگوئے او دین جدا کی گئے ماں. سورۃ یونس کی 39 109 آیاتو آخری جو صورت اخلی خلاصی کی پاری بان. واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ. واتبع ما یوحا الیک اتباع ما یوحا ہوگا جو قرآن دے. اعتصام دا اللہ پا کتاب بان دے. سورة عراف کی 170 آیاتوں. والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. سورة فرقان کی 52 آیاتوں. جاهدهم به جهادا كبيرا. په دې قران سره جهاد کوا دې ته جهادي کبیر ویل شي. وجاهدهم به جهادا كبيرا دام حقیقت ته اعتصام دې الله په کتاب باندې. سورة زخرف کے آیات و صراحتاً 43 درسل و اختم کے. سورة زخرف 15 سپارہ. فاستمسک باللذی وحی الیکا تمسک اکا دلہ پا کتاب باندے. انہی دا پا دلیل کے پیش کوا پا دے سر حجت نیسا دا حق پرستو دلیل لے. ادویم اعتصام پا سنت سورة ال عمران کیو یو دیر شم کی 31 آیات کی. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وای خلقو که تاسو الله سره محبت کوئ دا دعوی ستاسو دا وکړه رښتیا کیږي فتبعونی وتوای چې زما تابعداري وکئ یحببکم الله الله تاسو سره محبت ساتي سورہ نساء کی هم یو کم شپیتو 59 یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ تابعداری دا حکم منل او پیغمبر تابعداری دا سنت او دی سورۃ نساء کی راغلیو اتیا نمبر کې 80 مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه بس د الله تابعداري وکړه څنګه د الله تابعداري مونږ نه پیژندا مله مونږ تاسو نه کړه د دې پیغمبر تابعداري او دغه پیر ویو کې د پسلار شه نو بس زمار سو فقط اتوا الله ترغیبات تی اتباع سنت تا او دریم دې اجماع د امت اجماع د امت سورته مائده کې شپاک 56 آیات کراغلی انما ولیکم اللہ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كلا بدي الفاظ باندوي سورة نساء کی 115 کی او مشهور آیاتو پرت د بدعت او خلاف سنت کې سوره 115 سوره نساء کې او مَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم دا آیاتو چې دین اجماع ثابت شوی و د امت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچ کړو دا آیات یې پکې مونته د اجماع د پاره چې وایي ته غیر سبیل المؤمنین لار د مؤمنانو سي اجماع د مؤمنانو هغه پرې هو دا تاسو سوره توبه کې چې مونږ ویلو 119 چ ترغیب و اتباع موحدین تا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین رشتینو خلق مرګرتیا وکي صادقین ذکر دی مرګرتیا دا سبب د نجات ته سورۃ البقرہ کې هم آیات 400 کې پیش کړي اجماع د امت لپاره 143 دیما سی پارا چی شروع شی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا اومی گردولے داس امت چی عادل و منصف دی دې مطلب دا چې تاسو خبرو په نور باندې حجتي او قیاس صحیح دریم سلورم دلیل د حق پرستو صحیح قیاس په شرطونو سره برابر. نو قرآن د قیاس ډیر ذکر کړی دی زه په ځای کله چې راځي به بیا خو سورہ مائدہ کے 32 آیاتوں واقعہ دو حابیل و قابیل ذکر شوا قتل شو آغی پس اللہ رب العزت ہوئی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا پریوخ من اجل ذلک کی اشاره ده چې بنی اسرائیل باندې قصاص فرض شو ولی زګه چې هلته کې قابیل او حابیل کې قتل شو هغه اصل شو ده فراشو حویلتی اشتا دی کونوا کبیرتن دوڑا گناہ دی نمون سزا مقرر کلا بنی اسرائیل باندی او دغسی پدیکی ام قیاس دی من قتل نفسا یو نفس قتل کو فکانما قتل الناس جمیعا قیاس اوکو قتل د ټولي دنیا مقیسون علی شو اصل او قتل د نیو نفس کیا مقیس شو فرع شو او علت یو دی چې زهوق الروح روح وتل دی بس کده یو نو وته کده ټولو نه قتل یو شی نو سزا ټولو دواړو به یو وینو دا د قران قیاسونه اشاره کوي دا څه کنه ډیر زینو کې برازي ښه او کتابونه چې کوم آیات نقیاس ثابتین او سوره نساء کې 83 ذریاتیا ولو ردوه الی الرسول الی اولی الامر منهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ خبر اب اکل راتل دو مرکزنا دو جہاد دو مرکزنا مدینی تا چه برا رسیدنو دیر نقصان با پکشوه ہو اللہوی کدا خبر دیر رسوله وی الى الرسوله وی الى الامر منهم مشرانتا نو پوښیو یو پاکستان چې استنبیتونه و من استنباط چغیر الله درجه د اتحاد ورکړی دا هغه به خبرې په حقیقت پویدلی وکنه نو ټول اب زرا غلی دی دواړه د قیاس په تعریف کې استعماليږي ښه څوک د قیاس تعریف داسې کې اصولو کې چرد الفرع الى الاصل لعلت مشترکت نرد راغلے کن ولو ردوه الى الرسول الى اولی الامر منهم لگا خبر چی مجمل و مجهول و مشکوک و چی دے واپس کرے پیغمبر تا اولی الامر تا نو دیو بی پوشیو کن اصل تا لگا قیاس تعریف کی رازی اولا بس دے استنباطم فقیاس کے استعمالی کی اجتحاد و استنباط یو شید او دین فقہا قیاس ثابت ہی کن نائے سورہ حشر کی عمر آگلی دوے میاتو اللہ رب العزت ہوئی بنو نذیر واقع ذکر کڑا چې زمرا مضبوط قوم اپا اول حمله د مسلمانانو باندې اغی کلی پری خودو لار کلی خوشکو باغونه پری خودو دمر مالونه پری خودو نلتا قرآن وی فاعتبرو یا اولی الابصار اے قلمندو سو چکے قیاسو کہ خواہ سنگا قیاسو دا بنو نظیر اصل دی او تاسو چیئے فر آئے او علت مشترکان بغاوت تے اغیولی اوشللی شو باغیانو کنا نافرمانو نو کتاسو نافرمانی اکڑا نستاسو با امدغا عاقبتی خواہ فاتبیرو یا اولی الابسوار یو سات سو چکے چی دا سو چلو شو دا خلق ولی ہوات دا دیکلی نا ولی خپل کورو نا پری خود دا قلاغانی پری خود دا دا نا فرمانای دا وجینا نو دا دا هر چا دا حال لے اغی مقیسو نلے دا نور پی قیاس کا دی تا صحیح قیاس ہوئی خوا تول شرطو نا بکی برابر دی خوا او ډیر قیاس چې راځي نو په مسله د اثبات د قیامت کې چې کوم ځای کې الله رب العزت د کافرانو جواب کوي او قیامت ثابتې نو هلته ډیر د قیاس نه کار غوښتره ښه لکه مثال په تور با سوره بنی اسرائیل آیت 51 هلته کې ډیر سخت انکار کاو ها وقالو ایزامتنا او کننا ایزام او رفاتن ان لمبعوثون چې خاور شو او ډوکی شو کنه پن اسرائیل کې ویو پندوستم کې چې خاور شو او ډوکی شنو به بیا ژوند کیګو الله وتوی قل کونوا حجارتن او حدیدن او خلقم مایک وربی صدورکم کتا سو گٹی شے کتا سو وصف نشے کس بل سو بلادن جوڑ شی نا اللہ وی زبا جواندی کوما نور پسی ہوئی چی فسیون غیدون ایلیک رؤوسهم و یقولون متاہو نا قل من یع وقالو فسیقولون من یعیدنا سوک بام جواندی کئی سوک بام جون دیکی قُلِ الَّذِي فَتْوَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ دا قیاس دی وَي اول ظلم یاد دی نو دا آخر پی قیاس کے کنا چه اول ظلم پیدا کلی وے نو آغا اصلو اچه وسم بیا پیدا کی دا فرع دا دا قیاس کے پاقی باندی چه اغام بیام جون دی کولی شی قُلِ الَّذِي فَتْوَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ چاور ځلې پیدا کړی وې او دغه مضمون یې سورۃ یاسین کې راغسته و یو کما تیا کې چې ویلیو مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ څوک ودا ډوکی ژوند کوي چې خاورې شوی قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ جواب او قیاس چې هغه ذات به موږ د ریکې کنا چې اولم پیدا کړی وې چې اول ځل پیدا کړی اې اقب هم بیا ژوند ریکې دا غینا قیاس وکې عبرت واخلې سورۃ الروم کې اخری آیاتو اغی سره بالکل خبر واضح کړی وا چتیس زینتیس چبیس و ستائیس آیات تھے سورۃ روم کی چبیس و ستائیس کی هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه او هو اهون علی دا بیا جنن خو په الله ډیر آسان دی دا نه چې دا اول په ګران اهونو کې خاص نسبت ارز نه چی دا بګی راشي یا دې دی په خیال کې ویل دي چې دا بنده په خیال کې اول کار ګرانی او رستو بیا آسان دی خان نو قیاس یو کو چې ګورا اول زل چې وو پیدائش او ګران تاسو په خیال کې ادا دویم زل خو آسان دی ادا دویم پاغي قیاس کې کنا دا قیاسی صحیح قیاس دی تویل شي دا موحد اعتصام په دې سلور دلیلونه دي چل کتاب و سنت اول اجماع والقياس الصحيح پدی بیا ته سام کوي دي ته حجج وي دلیلونه وي مع اربعين او سلور خيسته اعمال لي هغه بزن کراولي مع اربعين ولې صرف علم خونه کیږي عمل و سرم ضروري دغه د علم مقامو چې کتاب الله سنت اجماع او قیاس او د عمل مقام د سلور الاحسان مع الناس خلق سره به احسان کوي او ترک الفحشاء به حیايي او دا شی باندې کوي الامر بالمعروف والنهي عن المنکر د سلور باندې اعتصام د عمل په مقام کې احسان مع الناس ولې دا معاشره په دې سره سميږي او احسان مع الناس لوی احسان دغه دی چې خلق ته دینو خې خلق د عقیدین خبر کې خلق د دین خبر کې دا ډېر لوی احسان دی د الله د رضا د پاره فی سبیل اللہ نو هغه د سیاتونو کې راځي چې کوم دی کې قران هغه دری اصول بیانې چې شرک مکوئ ظلم مکوئ احسان کوئ سورۃ البقرہ 83 کې ویلو دا دری اصول یې ذکر کړیو فیزا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله شرک مکوئے فبالوالدین احسانا احسان کوئے والحق دمور او پلار دے اول احسان وزی سرکے وزل قربان والیتام والمساکین دا دی دا خلق دی جدی سر احسان پکار دے خواہ سیٹانو سرنیا دی الیتام والمساکین دی وقولو للناس حسنا داوت قولوا للناس حسنا خلق سراد توحید خبرې کوا خلق سراد سنت خبرې کوا اخری غوای خبرې مکو سره د دنیا خبرې ته چې کین ځان ته مولاوي نو ته امیانو سره هغه خبرې شروع کی چې هغه سوي نه ته دا خبرې پرې ده دا دنیا خبرې راځي چې د آخرت خبرې وکړو نقولو للناس حسنا كوي خلق سرا دا توحید خبری دا دین خبری دا با احسانی دا خلق سرا دا قصی سور بن اسرائیل کیم 23 آیاتو اگی کی راج مکلیو دا دریوار فقد وان ربک اللہ تعبدو اللہ ایاو اللہ پیسا لکلی دا شرک مکو ہے بغیر دا اللہ نبل چا بندگی مکو ہے و بالوالدین احسانا ادے اگدکڑی رستو خلق سرا مورو پلار سرا احسان کوئے وات دل قربا حق والمسکین ابن السبیل یویلی دی بے رستو رد ظلماتو شورو کرے دی ٹولا روکو چو لا تقتلو اولادکم خشیت املاق ولا تقتلو النفس ولا تقربوا الزنا ولا داد احسان مع الناس خلق سر احسان کا او ترک الفحشاء دبی حیائی نوزان ساتھی گورے دیر پاک جن بتی رہے دیر دی عزت جن بتی رہے نوالے بتا مسئلہ کولی شی خلق تا وسیابک فتوحر سورہ مدثر کی ویلو دا مطلب کنا تھا جامع پاک ساتا یعنی زان سورہ نحل کی نوی آیاتو دا ټوله سر را جمع کړیو ښا سورہ نحل سورہ لسمه سپاره وا نوی آیات ان الله یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دي ټولو خیال وساتي سو معروفات تي سو منکرات تي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى معروفات إحسانات او ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دي نبزان ساتي اے سورہ انعام کے بمراشی 151 کی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم راشے چھ بیان کم تاستا محرمات چھ اللہ کم حرام کری نوی علیکم اللہ تشرکو بی شیعہ دارم بے حرام او بالوالدین احسانا اولا تقربو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس لا دریم دے امر بالمعروف پکے خلق تو بد اللہ عظمت بیان توحید بیان معروف سورہ ال عمران کی یوصل لس مشهور آیاتو کنا هر چا ځان تراخ کو چې دا زما په حق کې نازل شوی دی بخیر سورہ عمران یو سلس کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله دا کار وی امر بالمعروف سورة عراب کی عمر اغلی یوصل 99 یعنی یو کم 200 199 سورة عراب کی پیغمبر پاک تا خطاب خذ العفو و امر بالعرف وعارض عن الجاہلین معافی ځان سره لازم کہا معافی ځان سره ګرځوا کور مګدا خذ العفو دې تړیر ضرورت ته نو امر بالعرف فارز عن الجاهلین امر بالمعروف کوا د خلکو خبره ما وره سورۃ لقمان کې قل ذی تذقوی ول سمیات کې یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك امر بالمعروف ګران کار ده ځکه سره قران صبر ډیر ذکر کوي حضرت لقمان حکیم خپل زی تسوی یا بنی اقم الصلاة وات الزکات او سره نه ذکر کړي اجزانو کنه غی سره مالکم زیو زکات به زس نور کو حق پر سمیشا اجزان خلق غریبان وامر بالمعروف ونهى عن المنکر لا غران کار دے واصبر علی ما اصابک ای پدی کې بس صبر کې پسو بس هغه چې صدر ترسینو اگر ما لفظ ډیر عام دی ښا د ځمکه اسمانو نارسه پکې راځي علامه اسوابک ان ذالک من عظم الامور دا در چا کار نه دی ها او نه یان المنکر دا اور سره چې نه نه نو غاړو دعوت نه دی هغه دین نه دی چې نه پکې نه ښه سورۃ النحل کې وی سورۃ مائدہ کې وی 63 کې چې کوم خلق نه نه کولا غیلا الله زور نه ور کوي سورۃ مائدہ 63 آیات چې دا يهود ولي گمراه شو لولا انهاهم الربانيون والاحبار علماء خپل کار پرې خوذنو اسلامي قانون راولي هغه خپل کار کا اوستا کار نه اسلامي قانون لولا انهاهم الربانيون والاحبار ولي نمن کول دی لا خپل پیرانو علماء ان قولهم الاسم واكلهم السحت بيديني زغاونو فخلي بغير الله توازن كل اجي كتب او كاتنو خانك بپروتو ان قولهم الاسم واكلهم السحت فمنبر به بلاو غرولا فچرا کوز بشنو وي به تاسو خدای وبخا ډوډۍ تیار ده انتظام شوی دی دا دی کارم اغی بیا دعوت کولی شو اغی نهای ننمنکر کولی شو سورہ انکبوت کی اموی 45 کی یو اشتما سپارہ شروع کی گی اتلو ما وحی الیکا من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خپل مانځنه نه خبر نو دا وجه ده کنه خپل مانځنه نه خبر کله مانځنه خبر وې نبی اعظم څه کار دي چې تعالی تاسو زور نه کو او تعالی ترغیب درکو کته مون کې ویلې وې چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تردو کو په منکر باندې اسی دی پخلی ہوئی کنا تا خود ظالین او مغضوبین و سر تعلق پر نخو دو هر وقت سر ناس تی سپتو نے کہ اتا پویترو کی صلو ہے چی نخلعو و نترکو و من یب جروب دروغ ہوئے چی اللہ مونگا جدا شو امونگا پر خود آغا خلق چستا نافرمانی کئی نتخو آغا خلق سر ناس تی چیغ دا اللہ نافرمانی کئی فاسق فاجر اجو سوک دا تاوئی چی ایرور دا سکے دا گورا دی مولانو ای چیزا مونگ مر گری ادا غدا خلینا دا خبرو خیجی نا پوشا چی بس کجا مانت مسلمانی مر گرو تاوئی چی دا فاسق فاجر با دی نراوستو او چې د مدرسې په اختتام کې جلسه کیږي نو خلق علما را ولي بیانونه کوي نو تا فاسق فاجر وینا تا نه دی اوریدلی چې خر یار کا اوجت په بار کا دا خو ایمون د دینه چاندا خو بیا نشي کولی بیا نه یان منکر نشي کولی ښا خر بسو کې هر کوي کله ته اندر کړې خلک نو دا دې خبرې سوره مائده کې اخري یو کم اتیا آیت کې مثالو چې بیا الله رب العزت وی دا يهود نو سوار اول ډیر خراب شو ډیر خراب شو توبه ځکه کانو لا یتنا هونا ان منکرین فعلو دا چلو لا یتناهون ان منکرین فعلو دی با خلق نمی نکو دا منکر نچی کول بیوی کئی با ارسالی با خپل قبر کی سمجی خپوئی گی وی سوک نپوئی گی چی خخ دی بد بد دی وی دې به دتیانو بداوي ښه کله به جمعې تقریر کاو نو بس نور سبا تیر شو نو دا به وي ښه چې زما رونو ارسو خپويږي چې خو خدي بد بد دي خو کوي او بد م کوي واخر داوانا نه دې کار مخه الله رب العزت وی دا به هم خیال کې ساتي ښه احتسام بکه الاحسان مع الناس خلق سر احسان وترك الفحشاء بحيائي وبرده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دا كار بكيخا دا ور بعيات باتي شو إن شاء الله سباك خير بيوه وآخر دعوانا